دی بنو ایزیات کړي کوم وتسته الا خبالن مگر نه zarar خبال zarar او تاوان توي در تاوان او آفت کې بل ګټه ولا کزنی وړه تاوان چی شدی تاوان یا دادی چې دی خو اول د واره چولاړ سي په مؤمنانو کې تفرقه ارچی دا د وسره خو بجی ک اغه سره خو بجی ک اغه سره خو بجی ک او په جنگ خو بجی کیږي په جنگ کې به د خپل کور درو وګړو د جنگیالان سره جار قرباني خو د مرګ مسله د یو د بل په شب ورزی سره چې پر دایو زحمت راش ابل بزان ورته مخ کی د دغه کار په واسطه سره نه سره ګری کو نه پخ خرابت شي دی سم اند ولام به سره خو بجی ک ورونه به سره خو بجی ک خدا کار وکړ بل دا چې د دشمن اغه شان او شوکت د دوغو خلکو په زړه کې غټاوه لکه دا ځینې خلک په ناپوهي سره وای د امریکا سره ولا که څوک کوي ته دغه تخنیک توګره دغه شی کاوه چې اوهو ته د روم د خلکو سره جنګیږي هغه څنګه غټه پاچی ده د اوغه د روم څخه تر شام کوي اگر د علاقه د دې پاچی د روم د ترکیه ده دا من چې کګر ده د دوی دنو په هغه وختو کې د ترکیه ته روم ویل اوس خو روغ ایټالیا ته ویل کیږي چې د دې سره د چا په واسه پرده دغه مسلمانان چې دا زړور و د دغو په زړه اوخه کې ورنلیستلې بل ادا کار کاوه بل کار ادا کاوه د دروغو خبرونه خپرول دا پوچ خو چې دی نو چې دلته تبوک ته تل خو ډېر دي پوچ خو داسې نه دي چې په دونه علاقه کې سره جمع کیږي لکه دا مسجد خو دونه علاقه نیسي فرض کړه لکه دا ځای وبلیالی فرض که دغه نه کده دغه نه منطقه نیولې ده نو دلته چې دی نه به خبر یا هغه علاقه اگر د نیولې ده شهیدان کړي دي هغه سنګر ګرته خالي دي نو خو نه مخبرې وې پخوانه ټلیفونونه نو بره به د دې زړه وخت چې هغې نی هلته به بیا دا ځای وریادوه دا خو اگر د دښمن نیولې ده ټول شهیدان کړي مځکې په وینو به سري دا خبرونه د درواغو هم خپرول نو الله خدا ضرورونه در رسول که در سره تلی وي ځکه ما دې پاته کړ چې د سره ولاړ نه سي چې هغه لږ یې هغه خو به په یوه زړه یې سره په اتفاق خو به یو چې هغه لږ یې دا خپل د مابین کښې به درواغ خو بیا نه یو تر بله به اعتماد یې سره چې بابا هغه سړی چې شهید نه سي که سنګر ولا کوي لکې نه ځي د هغه ځای څخه نو داسې الله فرمایي له خرجو که دوی وتلي هم وای پیکم په تسې کښې ستاسې په ملګري کښې در سره تللي وای ما زادو دوی نه در جاته و کوم وتسې ته الا خبالا مګر نه ضرر و تاوان خبال و ضرر ته وایي تاوان و نقصان ته وایي نقصان یې در رساوه دا یو وله اوغدعو دوی به ځغلول د شیطانت د آس کړي وای اوغدع و دغه ته ویل کیږي چې یو څوک پر آس پور سي پښې پر وښوري پوندې کړي نو دلته خو د دې اسانو څه دغسې ظاهري اسان نه دي مراد هغه دا د شیطانت آس دی لکه یو څوک چې د قوم په مابین کې اختلاف واقع کړي برابر سړی څه ته وایي وایي دی نو اوس خپل د منافقت آس ځغلي تر هغه وخته چې اوس کېږي خپل وس کوي کنې آس باندې دی سپور دی آس باندې نه دی سپور دا کوشش چې ډېر کوي بل سړی به راوایي دی نو اوس خپل د منافقت آس ځغلي تر هغه وخته چې اوس کېږي ولاکه دی د خپله کاره لاس واخلي وله اوغدعو د آس معنا وکړي چې وله اوغدعو دوی به ځغلول کړي وایي د شیطانت د آس خلاله کوم په مابین ځوکې ستاسو ستاسې په مابینځو کې به خلل و دا چولو ته ویل کېږي نو خلاله کوم په منځ کې ستاسې په داسې حال کې به دا آس ځغلول وایي د شیطانت یبغونه چې دوی به غوښتی کوم ستاسې دپاره الفتنه ته فتنه بیا غوښتی ستا دپاره د فتنه غوښته په یو فتنه کې اچول یې که در سره تللی هم وایي له کمال دغه چې خپله بیا سره خوابدې کړي وایي ستا دپاره د ضرر غوښتی و فی کوم او په تسې کې سماعون اورېدونکي ستا له هم د دوی دپاره د دغه و فی کوم سماعون د هم ترجمه دوه رقمه کېږي یو رقم ترجمه یې دا ده چې الله وایي و فی کوم په تسې کې اوس هم ډېر منافقان خالې پاتې شول اوس هم سماعون اورېدونکي ستا د خبرو ستاسې له هم دپاره د دغه منافقانو دا یو څه خدا دې پاتې شو په پنجنه کې یو څه یې در سره ځي چې هغه په ابرز ما ډلې بیانولې چې یوه ډله هغه وه چې ولاړه د شیطانت دپاره هغه ډله الله یادوي چې اوس هم یو څه در سره دي دوی چې کوي ستا خبرونه اوري بیا د څه دپاره چې ودانور کې بېرته بیا ور ورسېږي چې راسي چې دغسې ویل دغسې ویل یا هغه کافرانو ته اړ وروکړي چې دا دغه رقم پوج دي دغسې نظریه ده دغه رقم کوي نو وفیکم په تسې کې سماعون اورېدونکي ستا د خبرو ستاسې چې ستاسې خبرې اوري د چا دپاره له هم د هغو منافقانو دپاره چې په مدینه کې پاتې شوه یا د هغو کافرانو دپاره نو پر دې تقدیر خو دا هم منافقان شول بله ترجمه یې داسې ده چې الله وفیکم په تسې کې سماعون اورېدونکي ستا ضعیف په ضعیف مسلمانان دي نه دي دا سادګي ده چې هر څوک یې قش کړي د هغه سره روان کنې مؤمن دي زمړ دغه دماغ دې نس غره ولا اجازه کوم چې شاله په تاسې کې د خبرکسته چې وسم اوریدل کې له هم د پاره د خبرو دي کدی در سره تللې و د کمزور مسلمانانو د خبرې پر غوښ باندې نه وجنه په دغه مدر څو وګرځاو کدا یې ستو پیکم سمعونه ترجمه دواره کوم سو پر غاول تقدیر په ناقطان دي برات پر دې بل تقدیر ضعیف مسلمانان راس چې په مسلمانۍ کې کمزور دي دماغ کار نه کوي د دشمن خبره پر غوښ باندې نه سي نه لای په دغه مدیر صفاته کړ کدر سره تللې خو د ضعیفانو د دې خبرې منلې بارے د مسلمانانو زړه اکشي ګرځي که دایس په مضمون تیس پویږي چې الله دی وګرځور او دی سره کم و چې دی سیس په منځ کې د پتنې طلب خو کاوه و پی کوم په تیس کې سماعون او ردون کې ستاله هم د پاره د خبرو دی چې د دوی خبرې پر غوږ دی ولې مؤمنان هم و بره د درشکر زړه خاطی او پر هغه اول تختیف څنګه کېده و پی کوم په تیس کې اوس هم سماعون او ردون کې ستاله هم د پاره د خبرو دی لهم د پاره در رسول دی سماعون او ردونکو چې ستا خبر او د چا د پاره لهم د دوی د پاره او چې ودی چې ورورسی معنا د منافقان هغه بلی دل چې اشاره کوي چې پټ پټ وسو د سره ستا د انا معنا کدا یې خبره پویږي کته نو خو پیدا نه وکړل نو چاله ور ما چې د منافقان در څو ګرځول د څه د پاره خودی تیسته تاوان رسو نو خو دغه جره سره جوس په تاوان را ورسی دا هغه منافقان چې دای در دغه و اخوا ته چې فقط کبیرالی ودی ته آل وای د نبی علی سره نور تاوان دی نسی رسولی چې پدوش البته ستا په سب کې ته پریق واچی هغه چې دا پاته کړی دی الله تعالی هغه کسانو چې دغه تاوان یې رسولی کته ودان څنګه وګور سوای چې دای نسی رسول دا هغه کمزوران دي چې په کاوه یې څوک نکي نه په دا اورس کې ځنی کسانی څوک خبره ته غوږ نیسی څوک دا رقم چې ناری وکړي خالي خبره پر غوږ نه نیسی دا دغه کمزوري منافقانو چې ریاست نه درلودي مشرتوب نه درلودي دا فقط دغه خبره و چې بیا راغلی بارے نه کیسه کوي د نبی علی السلام پر عزت باندې نور تاوان یې البته په خپل لشکر کې د مؤمنانو نو سپیا شوړي چا پاته سیوی دي هغه دا رقم بد خلک وکړي وای هم خبر خلک وخلو خبره ته غوږ نیوي بارے مسلمانان خطا ایستل ډیره خلک په مابین کې په تفرقه کې سره اچوي نو هغه ضرر منی الله پاته کړه دا څه یې یاد کړ چې در سره ولاړ دا فراغه تقدیر چې د اوپیکوم سماعون له هم څخه د منافقان برات کې چې په تیس کې دیس خلک سره چې اوریدونکي چې د خبرو ستیس د چا د پاره اوري له هم د دوی د پاره خپل کار نسی ځنی اخستی دی چې زغلی چې دغه څه کول هغه خو به ورشاریان دي بره د خبرو څخه بیا کار اخستلی سي چې یاره اوس د نبی علیه السلام په خلاف دا کار روان دي دی داسې کمزوري و یو که دا بدله کړم کې چې اوپیکوم په تیس کې سماعون اوریدونکي و چې دی اوریدل کول له هم د دغه منافقان د پاره چې دا پاته سبق دی وای خبره پر غوږ نیول نو اوس الله ځنی راځل اکبر وی ګرځول والله علیم بالظالمین والله الا فاک علیم خبردار دی بالظالمین په دغه ظالمانو سره دا چې وسم ستاستا په پوز کې پټ پټ منافقان دی نو الله پاک نبی علیه السلام ته خو نه په خبر زه وسم پیژنم چې دا ظالمان وسم در سره ستا دا جاسوسي او چغل خوري کوي چې راسه دغه الډنګ دی معنی دغه آل چې غلي دغه شی دی الله یې زه پیژنم والله الله پاک علیم خبردار دی پورا پورا بالظالمین په ظالمانو سره چې دغه ظلم کوي وس بیا دغه خبرې لپاره چې الله وایي کدي ستا سره تللی وای تا ته تاوان رسو د دې لپاره بیا شاهد پېشي چې د نو چیرې بیا ماته تاوان رسي الله پاک وایي نو خو زه درشه مدوا وارې نو تا ته تاوان دی رسول د وحود جنگ کستی سپیا دي مخکې د وحود غزا تي رسو د رسول الله صلی الله علیه و سلم ګرد پوجي وحود کې به وي د نبی علی سلام پوجي زر نفر کې دي عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقان رئیس دی هم ورسره در هغه ځای ورسره ولاړ چې څنګه ورونه نبی علی سلام وټاکل چې دا خزه ده دا اخو کفار چې راوتلی واغه تقریبا د 3000 په شاو خاک چې دا جنگ شروع کړي عبد الله ابن ابي بره ولاړ پرهال دا جنگ د سړی کار ولا کړی تا دې زر نه پر د دروز سره جنگ نو خو ما در ټول اس په مجنه کې به داخل جنگ وکړ او زبنه نو چې حالت جزما په کاور نه کړ نو پر سړی به نه بولی او شهر می نه بولی نو او شهر سړی نو چې زه به اکل يم د اکل نو جنگ نه دي زکرا ولا چې ولا شټک درې سره نه پر سره ولا سم نه پکنه نو چې پلا لشکر بر سره زړه د دروز په مقابله بیا چې د جنگ مو کې راځي وي خزای لکه ولا خو د جنور مؤمنان ډیر مؤمنان ولا غول چې دا نه کې مجم نه کو ورسته صحابه کرام چې مخلصین و ناری کړي چې د خدای بندگانو دا خو ګرځي پیژنې چې منافق یي تاسو خو مخلص مؤمنان یې ستاسو په د سره چیش کې اچي چې د رسول الله علیه السلام بن ابو ایجه په وحرت کې ته په کور چیش کې دا ته تللی بیرته هغه الله تعالی په ځل کې بس یقین ورواچه او وګرځېدل مګر د عبد الله ابن ابي دریا سره نفر ولاړ مدینې ته ورسره نو په دغه ځای کې تا تاوان نه ورسو تاوان یې چیش چې د هغه صادقین او مؤمنانو زړه یې لا وکړي بل غزوه د خندق غزوه ته یو بل نم امله لدى احزاب غزايبوي احزاب لك داغ وسط خلق ناتور تواي فاغا وقت كونه دا ناتور نمو اغريزي نمو اغريزي احزاب جامع دا حزب دا ديري دلي سرى يوزاي سوى لما انا دا مشركان مختلفة دلي برا دا دردیج پا گرد جانگو سلوك دا په مدینه کې راته غټ شو، د دې اسلامي حکومت راته جوړوي، نو په یوه یوه یې مخ نه نیول کېږي، راسي چې ګرد لاس سره ورکړو. خبره په وجود طاقت سره یو کې برل درځي چې مدینه د ریښو وکاړو چې ګرد ورلوټې لوټې نه کېږي. رسول علیه السلام ته آل راغلی چې ټولو کفارو لاس سره یو کړی دي، ګرد مدینه ختمې د مځکې څخه وایي، ګرد سره لوټه نه پرېږدم، نړوم یې باله هر دغو نه پوجیم راوستي را روان کړی. رسول علیه السلام اصحاب را ټول کړل، نو مشوره ښه شی ده، برای کښېنوله چې ښه اوس دا پوځ را روان دی، هغه خو نو تیاري و چنکونه نه و چې راځغلولي خپل روښانه به نو راته باره اوس څه کوي. نو هر چا خپله مشوره وړاندې کړله. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه خو د ایران د علاقې و، ایرانیان په هغه وختو کې هم جنګره قوم. نو سلمان فارسي به راغو رسول عله صلات وسلام ته ورکوي اجازه یې، زه به م یو تجویز پیش کړم، ور څنګه بره موږ خو جنګونه ډېر کړي دي، موږ چې دی چې پر موږ به دښمن ډېر سو، موږ دا چم کوه بره به م پر دا خپله کلا ورته وایه یا ښار ورته وایه، پر دې به م یو غټ خندق خندق دا کنډې ته ویل کېږي، دا به م براو ګرځاوه. اوس هم چې حجاج مدینه شریف ته ولاړ شي، هغه د خندق علاقې ته د زیارت لپاره ځي، اوس خو نو خندق ډک کړی دی، د هغه سره اوار دی، مطلب ځای وښیي چې پر دغه علاقه خندق، نو خندق دې دغونه کندې وکړه چې معنا دونه برداري چې آس هم نشي درغورځېدی، سړی هم نشي درغورځېدی، دغونه او دونه یې جوړ کړي چې که دی ورشوسي په دې فاصلې په دا توره پر دا سر وهلو سره خطای نشو، دغونه خندق ان ولی جر کوي. نو اشر اشر نه دا معنا چې دی را رسېدلې رانی، بعد موږ پر مدینه باندې خندق راڅخه ولی. نو سلمان فارسی له دام ورته ویل چې موږ په خپله علاقه کې چې دا کار کوو، که اوبه موجود وي د اوبه به م هم سي ډک کړه، دا خندق اوبه به م پر ایله کړه، باره به نو ډک شو، باره نه آس تر اوښتی شو نه سړی تر اوښتلی شو، خدای به د اوبه ډکو. او د پیغمبر علیه السلام د ده رایه خوښه شول، نو پیغمبر علیه السلام حشر جوړ کړي. حشر معنا خلک یې راجبه کړه د مدینې، چې لوی و کوچنی اخته وه، خپل رسول الله مبارک په خپل هم خاورې ورسره چلولې، کولنګې ورسره وهه اخته وه چې ژر. نو هغه و چې احزاب راورسېدل، چې راورسېد پیغمبر علیه السلام بیا تشکیل وکړي، هلته هغه مساجد سبعه ورته وایي چې مدینه شریف ته ورشي، اووه مسجدونه، هغه دا قومندانان و، نو دلته دا علاقه ستا په لاس کې ده، کوچنی مسجد بیا جوړ کړی، لمونځ به دلته کوه، پیرایه کول چې دښمن د دې خوا، بل مسجد به بیا کېدای شي یو څو لږ نه کې اخوا ته بل و، نو د حضرت عمر صاحب مسجد دا بل دا قومندانان چې و د چا د پوځ دا داسې تقسیم کړ. عبدالله ابن ابی مسلول خو هم راغلي و، خو د ځان په مؤمنانو کې حسابوي، و ده چې هم یو علاقه په لاس ورکړه، چې احزاب را ورسېده چې کېدای شي چې جنګ و مشکلي بره ده ویل، یار زموږ سره ډېر چم وکړي، دا خو د نبي علیه السلام خو هېڅ وسیله ونه کړه، دا ځای نه درغلی ده، ماته په لاس راکړي چې دا ته وساته، دا ځای نه ساتل کېږي، درځئ چې زه کور ته شته به دته پیرا کې پلاخه د پیرې ځای چم کړی دي، ماته غلط ځای په لاس راکړي دي، پر دې ځای څوک لاکه ځان ټینګ کړي جنګ ته. او بل دا د زموږ کورونه یوازې نو که دا دښمن د بلې خوا رالی پر مدینه حمله وکړه، خو زموږ کورونه دي ښځې پر دې حمله کوي، ته ځئ چې خپل د ماینوګانو دي پاو ایلاکې شي، په دغه جنګ کې هم دی ولاړ شو، څېړه خلک ورسره ولاړ شو. الله عز وجل و دغه دوه خبرو ته اشاره کوي چې د ده نو چې وسه درته وایم چې که درسره تللی وای تاوان یې در رساوه، که ته وانو چیرې تاوان و، خو زما لشکر خو په غټ وای. الله د شاهد په توګه دغه دوه واقعو ته اشاره کوي چې دوه ځای نور نه دي در رسولي. د احد غزا چې په درېیم کال د هجرت وه، ام دغه منافقت ښکاره کوي، عین د جنګ پر موقع باندې د اصحابو زړه وکړي ولاړې مدینې ته. د غزوه احزاب چې د خندق غزا، هغه چې ده چې په پنځم کال د هجرت وه، هله کې هم دغه منافقت دا ټوټکه وکړه. الله وایي نو خو هغه در په یاد کړه چې د دې تللی وای، د دې در هغه نه شو ټکه کار څکاوه، نو ځکه علاوه ما دې نو خوښ شراسي، انو هغه رقم دې تکوین د لارې وکړي چې امادګي هم نو نیولې، راووتې په دروازه او عذر پېښ کې، ته ما پرېر د زنه سندر سره تلای، ولکه مې اڅ واس رشي خلاص نه يم چې تر سره ولاړ سم. دغه شاهد وس پېښې پر دې کیرو خبرو باندې الله دې فرمای، لقد په تحقیق سره ابتغوا دي طلبه یې د الفتنه ته فتنه فتنه، دغه چې په مسلمانانو کې شکست واقع کې زړه یې ورمات کې، دې فتنه طلبیلې د من قبلو پخواله، د من قبلو پخوا به دغه دوه غزاو ته اشاره وسه چې د احد په غزا کې هم فتنه غوښته چې اصحاب یې په فتنه کې واچول، زړه یې ځینې وکړي، او د خندق په غزا کې هم دا کار کوه، د من قبلو ته ورته پام شو، یعنې د تبوکه څخه مخکې په اوغه درېیم کال د هجرت په پنځم کال د هجرت دغه منافقت کړی دی سره، نو چې وسلې اوس بیا سپمول اوس یې نه سپماوه. لقد په تحقیق سره ابتغوا دی غوش کې د ابتغاء د یو شی طلب ته وایي، سړی په تلاش پسی ابتغاء دی غوشته له الفتنه ته فتنه من قبل او په خواله دغه رقم کول، وقلبوا لك الامور، یو خدای دغه غزاو ته اشاره وکړي چې فتنه یې التم جوړه، وقلبوا دی سره اړول لك استاد فر الامور کارونه، بل کارونه تر اړول کارونه سمانه، سړی چې په د امور کې د یو چا ګوري تدبیر کوي، دا د شاته کدار امخ ته کدا کار ده، دی ګرد مرستاده پار امور پر اړول، امور معنا په د حالات کې تصرف کاوه چې ستا د جن مخه ونه چې دا کار یې ام کاوه. النبي عليه الصلاة والسلام ده دعوة مخنوية ده بارجو ديرا كم رقم كارونا بقى شابات شور بمخكي واتشور ده كم رقم تدبرون وحجة سرجول كي شبوني بجيل عليه مخبوني ورسي بوني بجيل عليه مخبوني ورسي بوني بجيل الله ده أمور ياتك جديد حالات فر الأرض والستاد جند مخنوية ده بار خدا كارب استخبل بياجي في بجني بياد نوش أمور يا فر الأرض پیتنه پا ادوازهایی که در تپیش کرده، نوچو وسطی پا گشت جه تمامه دی، وس امن تمامه دی، نو داغ آیات تیر د پارو با کی دلیل شو چرایی کتله ای پیتنه پیش اول، کتا و کلی پیش اول، لاب خود وازهای پیتنه پیش کرده، او بر کارونه در پیاد که، استاد مخنیبی د پارو دستنگ حالات در آر ورچ استاد دعوت مخ و نیسی، و قلبو، او دی آر ول دام نبقان. لکه استاد پاریانی لیجینی که د جند پار استاد، استاد جن مخ و نیسی، الامور، امور و حالات در آر ول. حتى تراغ وقت داخل منافقتك وجاء الحق شي حق را لي ان شاء الله تعالى استاجد دغه غالبك شي جديد الوسوسه وتشوسه ولا مخونه سدات سال د شرق د غرب خلق پر ټولیږي کلمې دی وایو سره ملګری کیش حتى تراغ وقت دي د امور و حالات په کنټرول کې اخست یو سر اړه ولا جاء چرالي الحق وحق د حق سمراد غلبه د جن چې د جن خدابه بارره وظهر اشكارس امر الله امر ده على ده على امر اشكارس ثمنا غالب صبر راسي سوبر ګول دخلګ په دس حال کې حق راغي ده الله تعالی د جن امر اشكارس چې وهم کارهون وهم دې کارهون بدګنون کې وسم چې د جن د کامیابی واره تندې وټ پیدا کې پرونه لګیږي سم بد پر لګیږي الله خو ما وکړه پر غالب مې کې ده د جن کار وس کې دې شبو کې بد وځي هغه کار مختروان دي تر دې ځای پورې خو چې دی مال دا بیا شاهد شو دلیل شو د هغه خبرې دپاره چې که درسره تللی وای پیتنې یې پېښولی ولې خو هغې سابقه کې وګوره سابقه یم پیتنه انګیزې ده دا پسې چې ومن هم من یقول د دې رابطې ته ما قبله سره دا دی چې دا مخکې خو د عامو منافقانو حالات بیانول اوس یو بل رئیس منافقو خبیث د هغه نوم و جد بن قیس دا هم په دوی کې مخور په دې منافقانو کې و نبی علیه السلام نو دی علیده راوغوښتی د څوک چې مخاور برای را وښتي برال دا غزا ده د تبوک زو د بخی ډیر پوجونه سره یو ځای سیوی جد د نصاراو نو غواړي چې مدینه د منځ او بس لکه د مخه چې د احزاب غزا و دام درغه کم نه ده او د منطقه ډیر لري ده نو مانا تیس ماره خلګي استاس د خپل کشرانو ته دی ویل چې را سره تللی وای تبم را سره وای دا جنگ به مکړی و نو دوی خو منافق وو برای نبی علیه السلام تور نه ته خو په پیژه ولي ما په پتنه کې اچې په ګناه کې مې دره رسول الله اسلام ته دغه لپاره رسول را مبعثو چې خلک په ګناه کې ودري دوی دونه به ادب دي بره نو ته هم په پیژنو ما نه پیژنې کردان سر می پیژنې کرد ما جرین می پیژنې ته ما بیا پاپا پیښه چې شي د چې ته په پتنې کې لویږي په ګناه کې لویږي راز ما شې دي لري خوښ دي دغه د ترکانو او دغه خلا ترکان چې دا وسم شایسته خلک نه چې ورسې دا شو دي سپینې سپېږي له چې پرته بدنونه دي دا په کې را بیا د کردان دا به خې شي سکه الله ورکړي بره نو چې الته ته ما بوز زدا د دې شې یو نو زما طاقت کیږي نو ته خو به سي دي غنیمت خو به ونه سي زه خو نه مشته نه کامه کیږي وام ته به کامیاب سي غنیمت به ونه سي بره خو نه په غنیمت کې د تقسیم نه مخه څوک تصرف نشي کولای مګر چې تقسیم نه سي په ما ولې چې لاس شي څه وڅ کې نو یلای په جناوي کې مدره ونه مې مدر سره بیا نو دا دونه سپک خبره د رسول الله سلام په مخ کې وکړه پیغمبر علی السلام زما مخ ته پراته سم بس ما دا توانې چې ما په زنا کې خېژې په پتنې کې می خېژې الله پاک دا غزای بیانې چې ځینې خاص منافقان به دغه اغلا ځانو دا خبرې کوي او منهم دا آیات سند و منهم ځینې دغه منافقان سمان هغه څوک چې دا جد ابن قیس ور یادی یقول چې ویل ول اذن ته اجازه وکړي مال را په دا پاته کولو کې زه چې جهاد ته نظم په دغه کې ماته اجازه وکړي مېږده ولا تفتني ولا تفتني ته په پتنې کې ما اچوم پتنه نو چې شته تفسیر یاده غدې پتنه چې په ما ځنه ای وکې نو بل هیڅ هدف نه دي چې در سره بیایم ولی ما خلک پیژن سمانه زه د شوز شو کیم دې ځوان ام یم او هغه شوز سری وسپینې دي دا شایسته شایسته مخانی ولا که ستا وشته زه ولا ګرون چې په پختم بیا په شور بیا بدنامه سو یم درک نو ولی په ما دا چم کې ګناه په ما کې نو خدای پیغمبر علی السلام په مخ کې بیا دې نه وکړه پیغمبر علی السلام خلک د ګناه سره ګرځول تقوا چر بلله دوی ته په ما باندې زنا کوي ما ودا کارته بیا نو ما ته اجازه وکړه چې پاتسم نبی علی السلام پاتسم را سره ځه دا بیا د خاص منافق حالت بیان کی چې عام ته هغه رقم چې پیتنه اندوزی خه کوله دغه رقم خو چې پیتنه به جوړول دی بل سړي دغه سی به حیا ګرځي او وکړه دوی دغه شان نه دا چې تاسو سره ولاس په صفر بدرسي چې تلل نه دی په مدینه کې دغه سی به خبرې کی دا چې ولارس حالت جنگ جوړ سي نو دی به څه علی برابر څه په ساتونه پیښي ومنهم بعض دغه منافقان سم هغه څوک چې یقول چې ویل